Bona nit, benvingut, benvinguda. Són les 10 i gairebé 2 minuts d'aquesta nit de dimecres, mig plujós, un dia una mica estrany, 10 d'octubre. Estàs al 106.8 de la FM, si és que ho estàs escoltant a través de les ones hercianes, estàs a Ràdio Ponent, estàs al Càpsules, o pot ser doncs, que ens hagis escoltat a través del podcast o que ens estiguis escoltant a través del podcast del programa. Saps que els pots consultar doncs, a la pàgina web que tenim, és el www.capsules.cat, caps, número les.cat. Allà hi trobaràs doncs, tots els programes enregistrats perquè els puguis escoltar quan més de gust et vingui. Doncs això, comencem una nova sessió gairebé d'una hora doncs, de música propera. Ja saps allò que diem, si la música és una part important de tu i si a part aquesta és música més propera doncs, aquí al Càpsules i tens un espai, doncs això, farem un repàs de música propera amb moltes novetats i una entrevista aquesta nit amb l'Ivet Nadal. Aquesta cantautora doncs, del Vallès, de Granollers, diria que és jove, molt jove, però ja amb molta experiència, doncs, que ens visita aquest cap de setmana. Concretament, diria que és diumenge, al Cafè del Teatre, a Lleida. Parlarem amb ella d'aquí una estona del seu nou disc, Amics i Mestres, i doncs, això d'aquest concert que farà doncs, per les nostres terres. Però doncs, repassem les novetats i ho fem doncs, amb un nou disc que està a punt de sortir. Vindrà des de Mallorca, són els Antònia Font. Ja fa dies que van presentar una de les primeres pinzellades d'aquest nou disc que inclou, diuen, 40 temes. En algun lloc també he llegit que d'una vegada per totes ja els Antònia Font comencen a semblar-se amb els Flaming Lips, ja poden ser els Flaming Lips mallorquins, nostrats, no ho sé, està per veure-ho, continuen continuen fent la música aquesta tan particular que, doncs, per la que s'han fet coneguts, però diríem que en aquest disc ho han portat una mica més a l'extrem, saltant-se normatives, sent eclèctics, fent provatures, i ara, doncs, gràcies a la revista Enterroc, doncs, de fa molt pocs dies hi ha una altra peça d'avançament d'aquest nou disc. La cançó es diu A Metròpolis, i l'escoltem a continuació. Metròpolis, sacs de serradís, sol, postis i fals, vaig cosit a pals, és collit a mort, és camí vital, no m'ho feia por, era natural. Antibiòtics, m'ho perseguien, equipatge la policia un estal amunt s'escotilla dalt no hi havia res més que molt d'espai anava caminant ningú part de jo era cert allò més que l'hora de baix. I fa mil dies, vivint i treballant, i jo diria, deixa-me'n oblidar, menjant de robes, som com un animal, m'he fet de nostre, i entenc organitzar. Doncs Doncs això, queda molt poquet doncs, per poder tenir ja el disc dels Antònia Font amb les nostres mans, o el nostre ordenador, o el nostre reproductor de música electrònica o elèctrica doncs, preferit. Serà d'aquí molts pocs dies aquest nou disc dels Antònia Font. Vostè és aquí, es diu aquest nou disc dels Antònia Font, dels mallorquins. I un altre avançament de novetat. Serà també la setmana vinent, serà concretament el 16, el dia 16, que Pau Vallvé torni a la càrrega, el músic i artista polifacètic barceloní, doncs treu un altre disc, es diu The Bosch, i ho fa també doncs, una altra vegada doncs, amb el seu propi segell, diríem, Amniotic Records, amb el qual ja va treure el seu anterior disc i que tant ens va agradar aquí el programa, aquell disc que també es deia que va ser del 2010 i que es deia 2010. Doncs això, han sigut, em sembla que, tres llargs mesos de feina del Pau i aquí en tenim ja doncs, una primera mostra. Es diu Un grau... Ui, que malament. Un gran riu de fang, un gran riu de fang del seu nou disc de Bosch, Pau Vallvé. Si pogués triar un poder fent cas a l'inconscient, diria que ho tinc clar, voldria parar el temps. si poguessis triar, quin poder tardaria a tenir. No està malament aquest poder de poder parar el temps. Jo de petit pensava en ser invisible. I tu? Atmosferes denses, les del Pau Vallvé, que últimament ja ens les començava a dibuixar, però sembla que almenys amb aquesta mostra, d'aquest nou disc, doncs sembla que seran més presents en el seu, nou disc, aquest de Bosch. I doncs cap on ens n'anem? Doncs cap a un altre dels artistes estimats per aquest programa, de New Raymond. Va ser, doncs ja fa un mes, va ser el 17 de setembre que va treure el seu darrer disc, quart, llarga durada pròpiament, el que es diu Tinieblas por fin. Recordem doncs que ho fèiem aquest segell doncs on hi col·laboren, on hi participen gent com el Nacho Vegas, per exemple, o el Refri, que és Marzo Font, i doncs ja comença a tindre, o de fet ja ha estat fent concerts, ja l'ha presentat aquest disc, diria que fins i tot s'han anat a Madrid i d'altres llocs, i de fet el dimecres vinent, dimecres 17 d'octubre, farà un show, un showcase acústic a Barcelona, a la Pedrera, déu-n'hi-do, i també farà doncs diguem el 3 de novembre a la Sala Music Hall, se'n torna a Madrid, el 10 de novembre a Sant Cugat, i jugarà a casa, a Mataró, pràcticament és casa seva allò, al Teatre Central, doncs el divendres 30 de novembre. Tinieblas por fin, del de New Raymond, i si et sembla, doncs escoltem una peça, que menys parlar i més escoltar música. Sombreros al aire, ya es carnaval, gran regocijo, desenlace final, otra patraña con la que viví. Espera miseria, vamos a compartir. Tinieblas por fin, ya están aquí. Que carguen con ellas los perros en la sombra. Con su pan se las coman. Y se las traguen al fin. Tinieblas por fin. Tinieblas por fin. Tinieblas por fin. Tinieblas por fin. Tinieblas por fin, jo ho tinc claríssim, Madí es van acabar, però el seu llegat és molt i molt present, és poderós, i la prova és que, per exemple, jo ara, de New Raymond, el sento més Madí que mai, i també, per exemple, els Prats, que la setmana passada doncs, dèiem, escoltàvem la seva música i parlàvem d'un concert que estaven fent, o que se suposava que estaven fent quan era l'endemà, a la Sala Apolo de Barcelona, doncs també em recorden molt i molt i molt amb aquella gran banda que eren els Madí. Llarga vida als seus artistes, almenys, de New Raymond, Prats i d'altres projectes que hi ha per allà, doncs això, sorgits de Madí. I ara, doncs, ja et dèiem, avui parlarem amb la Ivette Nadal, perquè està de concert doncs, aquest cap de setmana per les nostres terres, per les nostres contrades. Abans doncs, escoltem una pinzellada d'aquest seu darrer disc, una pinzellada que ja hem tingut l'oportunitat d'escoltar aquí al programa, una pinzellada que es diu Tres Quarts. Ocells desperten l'alba. T'estimo, ja madura el dematí. t'estimo amb les collites del migdia. Els fruits del sol esclaten dalt dels arbres. Tres quarts de sis. Tres quarts de sis. T'estimo i som al laberint del vespre. T'estimo sota els sostres de la nit. Les plantes de la Tres quarts, és aquesta peça que estàvem escoltant doncs, de la Ivet Nadal, que si tot va bé doncs, l'haurem de tindre a l'altre costat del fil telefònic. Bona nit, Ivet. Bon vespre, com va això? Bé, i tu? Molt bé, anem fent bé. Sí? T'agafem tranquil·la? Sí, sí. Ara aquesta hora ja està tot relaxat i tot el món una mica parat. Perquè si en aquestes hores no estem relaxats, malament raia. Escolta, és un plaer per nosaltres tenir-te aquí per segon cop. Vam tenir, va ser el 8 d'abril del 2010, ja fa 2 anys i mig, com passa el temps, passa volant, i amb una fantàstica notícia, doncs, o notícia doble, un nou disc i un directe a Lleida. És diumenge, eh, Ivet, el concert a Lleida? Exacte, sí. És aquest diumenge a les 8 i mitja, és la primera vegada que vinc a Lleida. Uh-huh. Això que he fet, tinc aquests 3 discos, però mai havia sortit l'oportunitat de venir a Lleida. Uh-huh. I tinc ganes de veure què tal, si hi ha públic per aquí que té ganes de conèixer aquest projecte, no? Estic convençut que sí. I a part, jo sempre dic el mateix, però bueno, els oients ja saben que sóc un pesat, però a tu doncs, t'ho puc explicar de nou, si és que no t'ho han explicat. La sala del Cafè del Teatre és un bonic lloc per fer un concert, almenys jo parlo com a públic. És un lloc molt especial per anar de concert i suposo jo que com a artista també deu tindre el seu què, però bueno, això ja t'ho trobaràs diumenge. No, és un lloc que hi he estat, ho he vist de públic. Ah, sí? Val. Proper i bonic, així que... tinc ganes, ja, que sigui diumenge. Escolta una cosa, és el teu, la teva primera vegada a Lleida com a, doncs, com a artista, com a, amb un concert, però tu a Lleida hi havies fet altres coses o estic barrejant coses ara jo? No, sí, havia actuat fins i tot al Cafè del Teatre amb un campus que es va fer al Sangla Rock. Llavors, per això he conegut aquesta sala, vaig conèixer fa molt temps per això, no? Uh-huh, entesos. Però, bueno, ja em queda una mica lluny de la petita intervenció que hi vaig fer, a la que intentaré fer diumenge. És que, bueno, sóc una persona que han passat molt temps entremig, encara que sigui poc d'anys, potser, bueno, però que potser, doncs, bueno, que porto a l'esquena un grapat de cançons i allà hi vaig anar a fer interpretacions. No? Uh-huh. Perquè, clar, és que estem parlant... Home, ja deu fer uns quants anys, uns quants, segur, uns quants, però tu, amb lo jove que ets, has fet moltes coses. Com... Clar, vas començar molt aviat, no, Ivet? Sí, vaig començar amb 17 anys, una mica, doncs mira, com qualsevol que té una il·lusió i intenta anar-ho tirant endavant. Això de que, bueno, que soc jove, penso que hi ha molta gent que també comença jove i que són molts els que estan lluitant per, en el món de la música actualment, per tirar endavant projectes en moments difícils, no? Estic contenta perquè, bueno, vaig intentant lluitant per això, és ara complicat tirar-ho endavant, però l'important és sobretot tenir ganes de fer cançons una mica independentment del que passi, no? Llavors, si les ganes hi són i la inspiració, que també això és complicat, doncs crec que això ja és com un esglaó d'una escala, no? Una petita victòria. I ens presentes Mestres i Amics. Ens en parles una mica d'aquest disc, Ivet? Doncs una mica, doncs, m'he volgut assentar amb la línia més de la poesia. Sovint aquest projecte s'ha desencaixat una mica amb els projectes més comercials o més normals o habituals que es veuen en el món de la música. Costa entendre que vulguis relacionar-ho amb la poesia. Sí. I potser m'he volgut una mica assentant aquí per, doncs, dir, doncs mira, en aquest disc doncs encara em posaré més dintre la línia de la poesia. He musicat 6 poetes que em són mestres i amics, tots persones del món de la poesia actual, per tant són poetes vius amb qui realment no només els he conegut dins un llibre, sinó que en són amics, no? La resta de cançons són de lletra i de música pròpia, com les altres vegades. I, però, doncs, això, doncs, potser sí que les lletres tenen un component, doncs, una mica més poètiques i també diferent, amb el sentit de que hi ha lletres que no he escrit jo i potser, doncs, poden sorprendre algun tipus de paraules o de músiques, fins i tot. El pas és difícil, aquest, de musicar una cosa que no és teva pròpiament, Ivet, o és un procés natural? Perquè, clar, estem parlant amb una artista que ja als concerts tu ja t'agradava recitar poesia. Sempre m'ha agradat fer-ho junt i llegir poemes meus entre cançó i cançó, no? No crec massa en fer un gran discurs entre cançó i cançó i tampoc dir tonteries, tampoc dir coses molt profundes, tampoc cal, no? Però sí intentar-hi buscar un punt poètic. I no sé, la sensació d'haver musicat aquests poetes és difícil perquè també tens ganes de convèncer els poetes que han escrit aquell poema. Clar. I això és difícil. També t'exposes a això, no? Doncs que ells, cada persona té molta personalitat i quan escriu una cosa i algú li toca una mica, doncs és normal que és difícil. Sempre jo crec que és millor intentar fer les teves cançons, no? Però sí que tenia ganes de una mica justificar per què m'agrada la poesia, no? I per què, doncs, crec que aquestes cançons han d'anar sempre acompanyades de petits recitals de poesia, no? I aquests mestres que també són amics, com han vist aquesta feina que tu has fet damunt de les seves lletres? T'han arribat feedback per part d'ells? Sí, i tant. Hem fet un treball, jo crec que ha sigut molt agraït en aquest sentit. El CD també va acompanyat d'un DVD amb quals, bueno, m'entrevisto amb ells perquè vull que la gent conegui quina cara tenen, com pensen de la poesia, de la cançó en general. Vull dir que jo també els vull recolzar amb ells. Hi ha un tipus de públic que li agrada la cançó que potser no està acostumada a llegir poemes o a sentir recitals de poesia. I gràcies a que jo ja he musicat algun poema seu, jo he volgut que també el públic es faci una mica més seu al món aquest de la poesia. I tots ells ha sigut un plaer fer-ho i estan tots contents amb algun, sí que ens hi hem embrallat una mica i és normal, sí. Però tot sempre des del bon rotllo, no? Ahà, entesos. Escolta, tu fa un moment ens ho comentaves, són temps difícils en general, també doncs, per la música, per l'art en general. Per això has tirat de micromecenatge, el Verkami, t'ha anat bé, eh? Ha anat bé, ha anat bé. Vaig demanar una petita part del finançament, sí. Perquè el finançament d'un disc doncs és més del triple del que vaig demanar. Uh-huh. Em veia en un moment que ja estava invertint molt, portava tres discos invertint molt no recauda mai realment el que tu inverteixes. Yeah. No? Llavors, això no és una cosa que em sàpiga greu, però és una realitat. I tant. I dius, bueno, fins quan es podrà mantenir, no? I una manera de tirar un cable i veure si la gent volia tenir el disc físic, vaig pensar en em demanar al Verkami per només les còpies físiques i la gravació del DVD i, uh-huh. i de tot això, no? I va anar bé, i per mi ha sigut una resposta, doncs, maca, perquè està bé que et recolzin sense haver sentit les cançons, no? Sí, sí, la gent va en picar, eh? Exacte, va anar bé. Escolta, i també, no sé si tot això també podríem lligar d'alguna manera amb la presentació del disc, perquè diguem que és llarga la presentació del disc. Vas fer una preestrena a començaments de juny a la Fira d'Espectacles de Móra d'Ebre, el Literàrum, després una promo que ja em sembla que ja és del mes d'agost. Tu has treballat això de la difusió d'aquest disc, Ivet? Sí, estic fent una feina una mica de boja i que no em toca, perquè tot el tema de la promoció és un món molt complicat. I tant. I ojalà només pogués dedicar-me a composar les cançons. Però com que vull que vagi bé o intentar poder tirar-ho endavant, no? Més que vagi bé amb el sentit material, vagi bé amb el sentit de que puguem tenir oportunitats per fer concerts. No? Uh-huh. Sí, i una mica doncs estic buscant llocs on pugui encaixar aquest projecte. No? I vam començar molt d'hora en el Literàrum, que era una preestrena, perquè feia reu més que s'havia gravat el disc. Perquè una mica és un festival doncs, que creia que encaixava doncs, amb això, no? amb la poesia. Uh-huh. I què més t'anava a dir? I amb aquestes tasques de promoció, doncs, una notícia, almenys per nosaltres, espectacular o sorprenent, un videoclip en 3D. Sí, això ha sigut... Jo sóc una persona poc moderna i mira, em van oferir això. Pues ningú ho diria. Doncs mira, em van oferir doncs, això, la possibilitat de gravar un videoclip en 3 dimensions. Jo doncs no coneixia massa aquestes tècniques i sé que és difícil que la gent pugui veure el videoclip en 3D, que també s'inclou en el DVD, sí. però bé, crec que tots són anar obrint portes, anar modernitzant, intentar estar doncs, al dia de les coses. Al mateix temps també el vídeo es pot veure en 2D, sí. Per internet i per, diguéssim, en el disc també hi és perquè la gent el pugui veure. Vull dir que és una anècdota, però potser un afegit d'intentar buscar... noves vies, noves recursos, etc. Uh-huh. Per això que dius tu que ets poc moderna, perdona, però jo t'ho discutiria una mica, perquè així repassant estàs a Spotify, a Twitter, a Facebook, a Instagram, MySpace, déu-n'hi-do. Yeah. Però ho faig una miqueta contracor, el que passa sí. Que és una mica difícil portar-ho tot i ocupa molt temps, i el temps és molt, molt valuós perquè tots tenim moltes ganes de fer coses. Però ho faig des de moltes ganes, no? Des de que tens els seguidors que siguin que t'escriuen coses maques, doncs dius, ho vull tenir al màxim de ben presentat des de la pàgina web, estar a tots els, doncs això, el Facebook, el Twitter, i al final, doncs sí que dius, ostres, estic posant molt temps en això, però també ho fas a cor i a ganes de que tothom estigui al màxim d'informat i que ho vegi tot, tothom ben presentat, no? Tu parlaves també fa un moment doncs, això de buscar la tasca dura, de buscar oportunitats per portar el disc al directe i ensenyar-lo a la gent. La presentació a Granollers va ser un èxit. Sí, va anar bé. Això de tocar a casa a vegades és bo o és dolent. És una pressió? Normalment és el lloc on em va pitjor, si t'he de ser sincera. Sí? Si normalment a casa et valoren menys, perquè et veuen normal pel carrer, et veuen fent tallat i et veuen, suposo... més normal, i això a vegades sembla que a la gent no li agradi tant. Però malgrat això va anar molt bé. Va ser fa un parell de cap de setmanes i va anar bé. Va venir molta gent, sembla que la gent... Bueno, sembla que estaven contents i bueno, va donar, diguéssim, com una abraçada per fer aquests concerts que venen ara. Uh-huh. Sí, perquè si ara ho repassem, doncs això, diumenge doncs a Lleida, al Cafè del Teatre, el dia 19 a la Cova del Drac a Barcelona, el dia 16 de novembre al Casino de Vic, t'has buscat o has trobat escenaris emblemàtics? He intentat buscar llocs que siguin una mica que quedin bé amb el projecte, no? És un, un projecte difícil de posar en una sala de concerts molt gran o en una discoteca. És un projecte difícil d'encabir-se segons quins llocs. I llavors estic intentant doncs, trobar llocs que siguin acollidors, que hi puguin venir famílies i que es puguin fer amb hores, doncs això, no? Més per anar a escoltar, no? No només a sentir, doncs escoltar-ho tot. Doncs això, emplacem nosaltres a la gent que es vulguin apropar a escoltar la teva música doncs a fer-ho aquest diumenge al Cafè del Teatre. A mi em sembla doncs, una proposta a la mar d'interessant, la Iveta allà al Cafè del Teatre. Doncs això, ho recordem, és a les 8, dobles 8, has dit a les 8, 8:45 del vespre, perdona. Sí, a les 8 i mitja, sí. 8:45, d'acord. I abans d'acabar, mira, fa un parell d'anys ens recomanaves a l'Antonio Vega o al Nick Drake. T'atreveixes a fer-nos noves recomanacions, Ivet? Sí, jo... Potser diria l'Eduard Canimas i els Mishima. Vale, perfecte. Doncs mira que bé, la setmana vinent doncs ens en recordarem de tu, no amb la teva música, sinó amb les teves recomanacions. Va bé? Molt bé, moltes gràcies. Un plaer per l'entrevista, que no, m'ha fet molt de gust. El plaer és nostre, Ivet. Desitgem que et vagi molt bé tant el concert com l'agenda en general per endavant que tens i els teus projectes artístics. Merci, molta sort també per vosaltres. Vinga, bona nit. Vale, un bon dia. Allà ho guardava tot, pilons de creacions, les pluges de llevant per la finestra, partides d'uraneta i els vols d'Ibèria. Amortiguats de les sirenes, les del mar, les de les guerres, com en un combat, tota la vista, estem tots els colors en cada tela. Esteses al sol i un calaix mal endreçat, visca la llibertat, visca la llibertat, visca la llibertat. Estiren el cap, se senten privilegiats, guaitant la ciutat i a dins els Rollins canten. Poemes apuntalats en faristols cançons, esteses al sol i un calaix mal endreçat, visca Càpsules. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. Upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Gràcies a la recomanació que ens va fer el Roger Mas, el darrer convidat d'aquí del Càpsules del programa, ja fa un parell de setmanes. Aquesta veu és de Johnny Cash, però la cançó no és original seva, sinó que és una versió difícil, o una mica difícil de descobrir. És el Heart dels Nine Inch Nails, la banda del Trent Reznor. Segur que ho he pronunciat fatal, igual que el Roger. O pitjor que ell. Doncs vinga, va, agafeu-vos bé, perquè tenim sort, o estem de sort. La setmana que ve, ja, de fet, dimarts, 16 d'octubre, no només hi ha el nou treball del Pau Vallvé, sinó que hi ha un disc, doncs, que ens fa molta, molta, molta il·lusió, doncs, de que arribi. Com ens compliquem la vida. Doncs ens anem a l'Empordà, ens anem a veure Sant José, al carrer Sant José, que doncs es decideix a treure un nou disc, que ja fa un parell d'anys del seu últim treball, diguem que original, i ara el que fa és treure un disc amb 18 temes que no són nous, sinó que són versions en directe dels seus èxits. tot i que doncs té un parell doncs, això, de noves composicions, bàsicament és música Muntanyes del Canigó, per exemple, o la proposta amb la que ens quedem, gràcies també doncs, a la revista End Rock, ja es pot escoltar, és una versió doncs, que fa d'un poema o música, el que fa més que una versió és música, un poema del Miquel Martí i Pol, es diu Pico l'Ullet, i estarà inclòs amb aquest nou disc que dèiem, amb la gent de Bank Roberts, es diu La Viu Viu, i això serà dimarts vinent, 16 d'octubre. Et sembla, si escoltem el San José, el carrer San José, amb la seva banda en directe, amb aquesta versió del Miquel Martí i Pol, et sembla? Sí? Doncs San José, Pique l'Ullet. Seduir les noies amb pintor roig per espantar el vicari, escupo mel per atrapar les mosques, surto en ser fosc i encalço les veïnes, no tinc 600 i habito en casa d'altri per no gastar, faig l'amor a les fosques, me'n passo tot el que diu el diari, tinc don i fills i una amant noruega. I calm i pacifista. Ploro el passat i el futur m'esperbera. Quan som ben sols m'estego paraulotes, em sento el cap amb aigua destil·lada. Vaig sempre curt de temps i de butxaca. Educo els fills en el temor dels homes. Crido el mal any per les places desertes. Escric de nits, de dies ben de veres. Passo l'estiu al vell mig d'una fulla. Em moriré un dimecres a la tarda. Així començava a presentar el carrer San José a la seva banda, amb aquests concerts que diria que es van enregistrar, aquest disc que diria que es van enregistrar els concerts que es van fer al Barnasants. Van ser tres nits seguides, dijous, divendres i dissabte, i fins allà on jo sé, doncs, bàsicament els temes són gairebé tots, o majoritàriament, de la nit del divendres. I doncs continuem endavant, i avui estem poètics, per dir-ho d'alguna manera. I per què t'ho dic ara, això? Doncs l'hivern Nadal, ara el San José, i una nova proposta, o no, més que una nova proposta, un disc nou que ve a retromenatge a un gran autor català el dia 29 de setembre passat, el Pere Caldés hauria fet 100 anys. I amb motiu doncs, de la data de l'efemèride, doncs, tot un seguit d'artistes han versionat o han musicat també doncs, alguna de les seves obres. Jo que sé, hi ha gent molt diferent, jo que sé, des de la Maria Rodés, el Pere Gramunt de la Brigada, per cert, la Brigada ben aviat també treuen un nou disc, el Jaume Pla, també el veí del Carles San José, el Joan Pons, el petit de Caleri, el Joan Colomo, etc etc. Doncs això, s'ha transformat això en un disc que es diu Cançons de la Veritat Oculta i que està doncs, portat a terme gràcies o amb la veu d'una de les noies o de les, sí, de les noies més emergents de l'escena musical catalana i això que nosaltres la teníem totalment descontrolada. Ella és la Judit Nederman, no sé si ho pronuncio bé, per variar, i ara el que fem doncs, és d'aquest Cançons de la Veritat Oculta, escoltem una mostra que es diu Invasió Subtil, i ai, sí senyor, com ens recordem del Pere Caldés. La veu de la Judit Nederman i què millor, o per mi, què millor que Invasió Subtil i altres contes per intentar doncs, apropar-te al món del Pere Caldés, un món, la veritat, la mar de divertit, t'ho asseguro. Però no ens dediquem a parlar, bueno, no, per què no, a parlar de poesia, aquí ens agrada la música, bàsicament venim a parlar d'això, parlar de concerts, i la setmana vinent, doncs, properament, hi ha molts concerts, el que dèiem, doncs, aquest cap de setmana, l'Ivet Nadal, al Cafè del Teatre, però, doncs, hi ha més coses. Dissabte hi ha Napos a l'Eslàvia, I doncs la setmana vinent, divendres 19 d'octubre, doncs Zahara Manolita, dissabte l'Eslavi, el Llibert Fortuny i el David Soler, diumenge el Cafè del Teatre Cesc Freixas, més endavant Còmplices, Font Roman, també molt aviat Quines Ganes a Balina a l'Espol, etc. Nosaltres, doncs, amb totes aquestes oportunitats que tenim de música en directe, ens quedem amb Zahara, aquesta noia de Barcelona, no, perdó, d'Úbeda, però ja establerta a Barcelona, ens quedem amb Mariposas. Zahara. Estava sentada en un rincón, en un jardín de bar. Prácticamente colocado, pensando en los sueños que nunca más tuvimos. Dejamos de lado un futuro genial. Por eso cuando las veo me acuerdo de ti. Las mariposas escaparon por tu boca, nunca más podrán volver. Perdidas por el mundo, se preguntan cómo pudo suceder. L'embrassa, l'hormona, la casa, la casca, la cosa que té està amb tu. I tot és un pròleg, epíleg, decàleg, homòleg, anàleg, la ciència i l'astròleg. I malgrat tot, tot això és també un amor, si tu vols. I també és un dibuixa, l'escombra i la bruixa, muntanya i la pluja, el cel i la cuixa. I les cites que diuen que aquest món és meravellós. Sempre ser ordenança, la tira fal·làcia, la mandra demagògia barrejades amb les ganes de confondre que sembla que tinguin tots plegats. I tot és una estrassa, bagassa, polítics en missa per causa, el dret i la dreta, l'acord i l'espasme, els set ciències, l'acord amagat. I tot és una mentira podrida, una grande i libre patranya, i els ciutadans que, viatjats amb el seu discurs de serpent, sempre voldran dur-nos enllà tantes coses a voltar. Sí, per què no? Per què no acabar doncs aquesta nit amb la banda, del David Molló? Sí, són els Is i això era Tot és un, i el que dèiem, s'acaba aquest Càpsules, el Càpsules número 128, i per això ja escoltem de fons el Siwa dels Love of Lesbian. Recordem, doncs, això, les maneres que tens per posar-te en contacte amb nosaltres. Ho pots fer, doncs, ja sigui a través del correu electrònic, ja saps que és el capsules@gmail.com, caps1les@gmail.com, i també, doncs, trobaràs una pàgina web, el www.capsules.cat, caps1les.cat. Allà anem actualitzant, doncs, els programes, en posem informació i intentem, doncs, que tinguis els fitxers, els arxius, perquè te'ls puguis descarregar i escoltar-nos allà quan vulguis i on vulguis. I també, doncs, comentar-te que tenim un compte de Twitter, també del Càpsules, i allà, doncs, expliquem, doncs, això, algunes de les novetats, els programes que anem fent, i també intentem fer una mica de seguiment dels concerts que hi ha per les nostres terres i fer-ne una mica de difusió. I saps que tens diferents espais amb els que ens pots seguir. I fins aquí s'acaba el programa d'avui. Desitgem que sempre que gaudeixis de la música, que gaudeixis, si ho fas, d'aquest llarg cap de setmana, i en qualsevol cas, que t'ho passis bé la setmana vinent, més, i si podem, millor. Bona nit. Em cauen les barres de felicitat. M'han dit que el gran Xiua et vol iniciar. Xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, Ràdio Ponent. Són les 11.